Раздзел 12. Сустрэча над магілай. Ёсць розныя версіі жыццяпісу святой Маргарыты. У адной з іх дабраверная прыгажуня ў вязніцы выклікала на двубой д'ябла і перамагла з дапамогай крыжа, веры і Господа. Падумайце, яна сядзіць у вязніцы, яе катуюць жорстка, і яна выпрошвае ў Господа жудасны двубой. Няма такой вязніцы, дзе б не было магчымым працягнуць сваё змаганне, і няма такой волі, якая не магла б насамрэч апынуцца вязніцай. Я паныла блукала між магіл вайсковых могілак, і восеньскае лісце пад нагамі нагадвала згнілое адзенне, якое садралі з забітых. Магчыма, і тут расстрэльвалі, прывозілі ўночы, пры святле фар змушалі выкопваць яміну, альбо загадзя была падрыхтаваная прорва, падводзілі да краю і кулю ў патыліцу. І цалкам магчыма, што тыя, каго з'ядноўвала траекторыя кулі, адзін з пісталетам, другі з уласным жахам, былі суседзямі, сябрамі, сваякамі. Наша пакаленне нічым не адрозніваецца ад папярэдніх. У кожнай тусоўцы знойдзецца свой кат, здраднік і ахвяра, і паспрабуй вызначыць, хто з іх хто. Смартфон зноў завібраваў, як звон, у які з усяго лёту урэзалася сляпая варона. Я зірнула на экранчык, які даверліва засвяціўся, бы агеньчык на вусе страшнай рыбы. Ведаеце, такія жывуць на дне марскім у непраглядной цемры і завабліваюць сваім ліхтарыкам усялякую рыбоську да зубастай пашчы. У пыса-кнізе, я так называю для сябе Фейсбук, людцы кідалі адказы на маё шэкспіраўскае пытанне – забіваць ці не галоўнага героя ў рамане, які зараз пішу. JK. Забіць, але пакінуць магчымасць у воскрешэння, у гульні прастолаў такое часцяком адбываецца. АА. Зрабіць адкрыты фінал, каб чытач сам дадумваў, чым усё скончылася. VK. Не забіваць, хай куды-небудзь з'едзе. JL. Не-не-не. АР. Забіваць жорстка. АМ. Хай жыве, потым працяг напісаць можна. JK. Ільф і Пятроў забойствам Бендера ў першай кнізе не замарочваліся. ГБ. Нет. VL. Можа проста нагу яму адрэзаць. АР. А потым жорстка забіць. VL. Не, навошта садызм? Сэнс прапановы ў тым, каб не забіваць, а толькі адрэзаць нагу, таму што гэта больш гуманна. АР. Ну можна атруціць. VL. Ты крыважэрны, усё б табе забіваць. АР. Гэта мне кажа чалавек, які хоча адняць нагу герою. Смерць так лепш для героя і для чытача. VL. Калі ён памрэ, ён будзе без усіх ног, усіх рук і ўсёй галавы, а я прапаную толькі нагу адрэзаць. АР. Ён будзе цэльна мёртвы, а чытач задасца вечнымі пытаннямі. ПА. Нельга, бо атрымаецца повесць о настоящем чалавеке. І фота з кацейкамі вывешваць не трэба. Хаця не, фота з кацейкамі ўсё роўна сабрало больш водгукаў. А на могілках, як у моргу, халаднавата. Тені даўжэюць і зліваюцца ў восеньскі вечар. Добра, што чорнае паліто сваё ўлюбёнае апранула. На шэрым някіткім помніку напісана «Рут Уоллес». Маладая амерыканка пасля вайны прыехала сюды з місіяй ЮНРА, гуманітарная дапамога. Беларускі хлопчык пачаў тануць, яна выратавала, застудзілася і памерла. Муж вярнуўся да хаты, яна засталася ў беларускай зямлі. Цікава, ці жывы той хлопчык, ці носіць ён або ягоныя нашчадкі сюды кветкі? Смартфон зноў задрыжэў, мусіць ад жаху перад негуманнасцю маіх френдаў. JA. Забіваць. TB. Отправьте у психушку. Кей-кей. А який герой, хороший ці не? А-а, лепш на катарзе згнаіць. І-ка, а ён яшчэ не шкадуе, што на першай старонцы не загінуў. А-те, пакінуць для працяга наступнага рамана. Н-м, не. Л-де, не, хай жыве. Ю-кей, пытанне, на мой погляд, недарэчнае. Зрабіце галасаванне тады. Падзеі ў рамане адбываюцца пад уздзеяннем вобраза, які ў першую чаргу сам іх і дыктуе. Творца проста іх фіксуе. Тут больш інтуіцыя, хаця зараз галоўнае большасці дагадзіць. ВП – не, а Д – так. Сама не заўважыла, як чытаючы каменты прайшла некалькі крокаў назад да брамы, яшчэ адзін някіткі помнік. Іван Пуліхаў, тэрарыст, рабіў замах на генерал-губернатара Курлова. Яго катавалі, цела павесілі на браме Пішчалаўскага замка. Помнік паставіла таварыства паліткатаржанаў. Цікава, калі б Іван, недавучаны студэнт, канспіратыўная мянушка Вася, дажыў да 37-га, ці мела помнік ягоная магіла. Ад палкіх рэвалюцыянераў пасля пераможнай рэвалюцыі пазбаўляліся. Адна з паплечніц Пуліхава, нязломная Александра Ізмайловіч, дачка генерала, адбыла 11 гадоў на нерчынскай катарзе, а ў 37-м сасланая ў гулах, у 41-м па загадзе Сталіна расстраляная дзесь у лясах пад Арлом. Няма ў свеце іншага жывёльнага віду, які б так нішчыў сам сябе. СЗ. Кожны чалавек памрэць, калі прыйдзе ягоны час. Літаратурны персанаж таксама. Таму пытанне не ў тым, забіваць яго ці не. Пытанне ў тым, калі завершыць раман. ІК. Гэта проста тэст на крыважэрнасць. ЕК. Калі шчыра, чую такое пытанне ўпершыню ў жыцці, галасую за. ВТ. Пашкадуйце. ММ. Так, але не боляче, що б раптам що він міг выкарабкатися. НК. Не. ВІТІ. Не смяротнаму пакаранню, а герой становчы. СХ. Пасачыце, там бачна будзе. АЙДІ. Забіць нельга памілаваць. Аю, пакіньце надзею на працяг, ён загінуў, мізінчык варухнуўся. КП, паспытайце ў героя. ПС, не трэба. АЙДІ, забіць дзеля чытача ці дзеля аўтара. ЕМ, сам умрёт, это ж ясна. СІ, только если он погибнет смертью храбрых. ICC – забіваць. Сі-сі. Кніга-гульня. Калі вы хочаце, каб герой памёр, перайдзіце на старонку 150. Калі хочаце, каб выжыў, на старонку 170. НК. Только в том случае, если в этом есть историческая необходимость. АФ. Так. ЖР. Про што роман і хто галоўны герой? АС. А напиши так, каб было незразумела і адначасова ўсім дагадзі, тым, хто хоча, каб ён жыў, і тым, хто разумее, што становчаму не выжыць. ВР. Ні ў якім разе не забіваць. МС. Ну пакалеч крыху, калі ўжо зусім не можаш стрымацца. ЛС. Няхай жыве і мяняецца да лепшага. Я М. Сама не забівай, грэх вялікі, а героі рамана падчас напісання разбяруцца, натхненне прадыктуе, ужывайся ў сюжэт асцярожна. ВК – не. ІМ – хай ще трішкі пожыве. ЛВ – кубік бросіць, здесь не отвічаць, тянуць інтрігу. ОТ – на мой погляд, калі ён будзе далей мучыцца пасля завершэння раману, то хай жыве, а калі яму трэба памерці, тады можна. Я зноў схавала смартфон і збочыла з асфальтавай сцежкі на вільготную глебу. Тут як ні намагаешся не наступіць на чыюсь магілу, усё роўна не атрымаецца. і ў мазгу ўвесь час круціцца: «Выбачайце, прабачце». Нібыта ў набітым аўтобусе прасоўвайся да выхаду, мімаволі штурхаючы спадарожнікаў. А вось і той помнік, які я шукала, не мармур, не граніт, сціплы бетон. У дробных трэшчынках пасяліўся мох, ні агароджы, ні кветак, надзбуцвелых штучных, Люцыян Станіслававіч Корвус. Даты нараджэння і смерці няма. Ведалі б фрэнды, якія зараз пішуць мне парады, што імя таго, пра каго яны спрачаюцца, выбітае на гэтым сціплым помніку. Вырасціць чароўны крышталь, які я атрымала ў падарунак падчас акцыі на карысць Сучбеллиту, можна толькі падставіўшы звычайныя кардонныя палоскі. Вылітае на іх з пластыкавай бутэлечкі рэчыва выпростваецца цвёрдымі сняжынкамі. Я мусіла даведацца пра рэальны лёс чалавека, на якім збіралася вырасціць чароўны крышталь персанажу. Мне бракавала фактаў, таму і ўзнікла дыскусія ў сеціве, таму я зараз і мерзну на гэтых могілках. ДК! Можна закруціць інтрыгу, як у серыяле, што ён памёр, а потым выявіцца, што не. АГ. Забі! ЯК. Адчуваю сябе гледачом у Калізеі. ВЦ. Забіць, але жорстка. МВ. Смерць ачышчае. IDR. Не. МВ. Яшчэ як, ачышчае сюжэт ды жыццё. ВГ. Забіць, але так, каб чытаць жахнуўся, а пасля падумаў, а я ж трупа не бачыў, дык можа жывы? ТБ. Калі стары, забівайце, калі ў яго ёсць дзеля чаго каго жыць, то хай жыве. А я забіваць жорстка. ЛМ. Пусть умрёт неожиданной нелепой смертью. ЖЙОТ. Рейхенбахский водоспад. ВМ. Жесточайше. Я. Прибить цвіками до стяны. ВЧ. Ні ў якім разе не забіваць. Канцоўка з жывым галоўным героем вымагае ад аўтара большай мужнасці ды майстэрства, чым кікнуць персанажа ў спадзеве на чытацкі катарсіс. А вось як так зрабіць, каб канцоўка аказалася сапраўды моцнай, як у добрым вершы, асобнае пытанне. ЕР. Смерць яму. АМ. Не забіваць, хочацца пазітыву. АК. Можна скарыстацца прыёмам Фаулза, каханка французскага лейтэнанта, шматварыянтавы фінал, ці паўтараў, хто такі ход у беларускай літаратуры. НК. Не забіваць. ЛС. Не, не забіваць. Вун Роулінг ледзь не ўсіх станоўчых герояў пазабівала. Будьце міласэрныя да чытачоў. ОГ. Калі забіць, то працягу не будзе. АН. Канешне, не забіваць. ГБ. Неяк вельмі жорстка, а калі думкі матэрыялізуюцца? ГБ. Ну, просто суд тройкі. ВК. Очень странно, когда автор пишет роман, не зная его сюжет. Хотя вот есть «Дом-2», там голосованием можно спасти героя. СМ. Голову отсекчи. YD. Убить нельзя, помиловать. ВВ. Лепш не пишите. О, апошний коммент самый слушный, накольки б житё спростилося. Калі шэры туман і дробны дождж з'ядналіся ў адно халоднае і мярзотнае сутонне, а над магіллі ў прыцемку нібыта пачалі пагойдвацца і вырастаць, я нарэшце пабачыла дзве постаці, што набліжаліся ад царквы сюды, лавіруючы між помнікаў пад чорным ветразем парасона. Плячысты хлопец у чорнай скуранцы і клятчастай хустцы вакол горла, русявыя валасы, забраныя ў хвост, і дзяўчына ў кароткім і шырокім чорным палітончыку, доўгія ногі ў берцах, рудыя валасы ў дрэдах. Дурніца, напэўна, таму што прыгожая, такая, ведаеце, вытанчаная гожасць з паштовак эпохі арт-нуво. Калі дапусціць, што ў такой прыгажуні ёсць мазгі, можна давесці свой узровень самаацэнкі да крытычнага. Тым больш спадарожнік час ад часу паглядаў на яе як на боства, якое зрабіла літасць на нейкі час спусціцца да яго нявартага. Я адмахнулася ад рытуалу вітанняў. Вы знайшлі патрэбныя матэрыялы, Мацей? Хлопец кіўнуў і дастаў з кішэні памаранчыкавую флэшку. На яго руцэ, якая трымала парасон, мезенец быў забрэзаны апошняй фалангай, а запясці абвівала цэлая калекцыя фенічак. Тут усё, што здолеў здабыць: спісы расстраляных, спісы супрацоўнікаў НКВД, следчыя справы, прысуды. Спадзяюся, вы разумееце, што, па-першае, гэта незаконна. Я ж хакнуў расійскі закрыты архіў, і ў адкрытым доступе вы гэтыя матэрыялы не размесціце. А па-другое, гэта кропля ў моры, толькі тое, што адлічбаванае. Дзякую. Мне казалі, што Мацей Саламярэцкі, калі захоча, залезе хоць у сістэму Пентагона. Не хвалюйцеся, я ж мастацкі твор пішу, выкарыстаю факты так, што ніхто не прычэпіцца. Хадзіла я нядаўна ў оперу. Раптам азвалася дзеўка, імейка ў яе было Вірынея. Кармен такая вся гламурная, з прыгожа размаляванымі кастаньетамі, вытанцоўвае перад хазэ. А ў Мэрыме яна ў тым эпізодзе за няйменнем кастаньетаў разбівае талерку і танчыць, выбіваючы рытм аскалёпкамі. На жаль, не дурніца, маю на ўвазе Вірынею. Зразумела намёк, але прыкрашаць нічога не збіралася, хаця і не ўсё можна вываліць на чытача, ён проста не паверыць. Дзяўчына скрывіла куточак рота, і Мацей зараз жа паўтарыў яе міміку. І чаго цягне перад смаркачамі апраўдвацца? Неяк напісала раман пра падзеі 19-га стагоддзя, працытавала архіўны дакумент. Пра катаванне маладзенькага садоўніка, якога гаспадар абвінаваціў у крадзяжы. Допісы пайшлі абураныя. Не можа чалавек столькі ўдараў бізуном вытрымаць. 2000 па спіне, 1000 па жываце, у аўтара садысцкія схільнасці, у аўтара хворая фантазія. А я ўсяго толькі дакумент працытавала. Дзеўка важна паківала, прыкусіла губу і кінула сарамлівы позірк на хлапца. Раптам падалося, што яна зусім не фанаберыстая і не самаўпэўненая, а зусім наадварот. Спадзяюся, вы дасце на наш сайт хоць урывак з вашага новага твора. Мацей усміхаўся так шчыра, як можа толькі моцны шчаслівы мужчына. Не люблю знаёміць з тым, што не скончана, а вось пра яго, як іўнула на бетонны помнік з заміраннем сэрца. Знайшлі штось новае? Саламярэцкі збянтэжыўся. Нічога, і наконт гэтай магілы ні радка, над на планах няма, нібыта помнік сам па сабе ўзнік. У парадзелых шатах таполі проста нада мной штосьці зашаргатала. На мой улюбёны бэжавы капялюх, брылі якога ўжо абвіслі ад вільгаці, пасыпаліся цяжкія кроплі, быццам хтосьці зверху стукаў мяне па галаве, патрабуючы ачомацца і заняцца нарэшце нармальнымі справамі, за якія плацяць. «У нас ёсць версія», – загаварыла Вірынея. «Вы ж мяркуеце, што Люцыян Корвус быў рэпрэсаваны. Магчыма, помнік паставілі сваякі, якім хтось сказаў, што ён быў закатаваны і пахаваны дзесьці тут. На ўсіх мінскіх могілках расстрэльвалі падчас рэпрэсій. Паставілі проста, каб быў хоць які знак. А паколькі гэта адбылося пры Савецкім Саюзе, зрабілі ўсё патаемна. Вось і ўся разгадка». І броўкі гэтак фанаберыста прыўзняла знаёнца. Тутэйшыя корвусы і крумкачы звычайныя азваліся тужлівым крумканнем, нібыта хацелі штось падказаць. Затое пра корвусаў Скрукавіч пад Старавескам нацягаў шмат. Шэрыя вочы Матея глядзелі вінавата. У іх падвойнае прозвішча Корвус Дзякловічы, магчыма, продкі вашага героя, думаю, вам будзе цікава, а грошай не трэба. Дарэчы, дзякую, што прызначылі спатканне тут. Я па вашых раманах і ўяўляла вас на фоне старых могілак. Каб дзеўка усміхнулася насмешна, я б яе ўзненавідзела наноў, але усмешка атрымалася сарамяжнай. Парачка сышла, пра яе ў літаратурна-гістарычнай тусоўцы хадзілі розныя чуткі, не заўсёды добрыя, нібыта прыгажунька была сексоткай і нейкая цёмная гісторыя здарылася з яе першым мужам-актывістам. Здаецца, забілі яго, інсцэнаваўшы няшчасны выпадак. А Саламярэцкі быў крутым айцішнікам, але штось непрыгожае ўчыніў, скраў праграму ці банкаўскія рахункі хакнуў, не памятаю. Цяпер прысмакталіся абодва да нейкага гранта, робяць гістарычны сайт, да якога прысабачылі турыстычную рэкламу, каларытная парачка, так і просяцца ў персанажы. Пісьменнік чалавек бязлітасны, паколькі дзеўка не выявіла павагі да майго Корвуса, я ствару такую рэальнасць, у якой яна будзе яго апантана шукаць. Свету за ім не пабачыць, нічога, што яны з розных эпох, ужыву які-небудзь элемент фантастыкі, ці перанясу рамантычнага Люцыяна ў наш час, яшчэ не вырашыла, а Мацейка хай ад рэўнасці памучаецца». Галоўнае, фактуркі зараз на грэбсці. Матэрыялаў Саламярэцкі сапраўды нацягаў на тамоў 5 варлам шаламаўшчыны. Нават 100 баксаў, якія я адклала за ягоныя паслугі, не было б шкада, але як грошы не ўзяў, давядзецца на знак удзячнасці якісь раздзел рамана даць для публікацыі. А хіба шкада? Мне піяр, а хто зацікавіцца, пасля і цалкам раман набудзе. Калі вядома, я яго завяршу, бо пакуль усё рассыпаецца, як занадта сухога пяску, не хапае нейкай дэталі. Дома, алілуя, субота, я пачала вывучаць здабычу. Ну, прывітанне, Корвус Дзякловічы, герб слепаўрон, атрымалі пры вялікім князі Казіміры. З 15-га стагоддзя, значыцца, не самыя радавітыя. Калі Люцыян Корвус апошні з роду, на ягонай магіле належала раструшчыць каменную пліту з гербам. Разляцеўся б крумкач са скрадзеным каралеўскім пярстёнкам у дзюбе на шэры друс. Перада мной праходзілі шыхты Корвусаў, войты, падхаружыя, мечнікі, падпалкоўнікі, стацкія радцы. У 18-м стагоддзі я затрымалася, цікавая постаць. Жыгімонт Корвус Дзякловіч, самадзейны батанік, этнограф, астраном, лекар, фізіякрат і хто там яшчэ. Час такі быў, заможныя адукаваныя людзі, у якіх не адмерла прага да ведаў, займаліся адразу ўсім. Не было паняцця вузкай спецыялізацыі, было жаданне спасцігнуць таямніцы сусвету і змяніць свет да лепшага. Жонка вучонага пана Люцінда Карпенте з французскага Лангедоку, але толькі напалову францужанка, маці з беларускай шляхты, род Аляхновічаў, займалася акушэрствам, зладзілі ў Крукавічах шпіталь для бедных, батанічны сад і дэндрарый. Пан Корвус Дзякловіч перапісваўся з прафесарам Віленскага універсітэта Станіславам Юндзілам, выкупляў рэдкія расліны. Потым Жыгімонт раптоўна памірае, пакінуўшы ўдаву з дзіцем, тая выходзіць замуж за суседа, пана Франца Карыбутовіча. Потым пасынак судзіцца з тым Карыбутовічам за спадчыну бацькоў, захаваліся матэрыялы разбіральніцтва, удавец пан Франц спрабаваў падкупіць суд, ці, як раней казалі, даць панам срэбныя вёслы. Грукнулі дзверы, муж прывёў з прагулкі сабаку, валтузня, скрыгат кіпцяў па падлозе, жаласнае скавытанне пад дзвярыма. «Ну добра, добра, давай прывітаемся, істотка наша калматая, лінючая». Каб жа мопс які, а то аўчара, сына ў сюрпрыз, хвастом радасна стукае, быццам вій праз падлогу ломіцца. Муж, моўчкі ацаніўшы колькасць раскладзеных вакол кампа папер, прынёс мятнай гарбаты і пайшоў пісаць сваё. А перада мной радаводныя дрэвы вуглавата раслі на аркушах, нагадваючы не дрэвы, а канструкцыі з жалезных пруткоў. Імёны людзей, якіх ніхто ніколі не ўспомніць, павісалі на іх цэтлікамі. Канструктывісцкі лес гісторыі. Два эпізоды прасіліся ў раман. Першы. Удзячныя мужычкі ў часы міласэрнага Жгімонта і Люцынды двойчы спрабавалі спаліць маёнтак і шпіталь, вядома, ў святой упэўненасці, што паны чараўнікі. Другі, у 1896 годзе фалькларыст Павел Шейн запісаў у Крукавічах ад 80-гадовага селяніна Карпа Ваўчка мясцовую легенду. Страшнаватую легенду, правду сказаць. Жыў адзін пан, чарнакніжніцтвам займаўся, святыя дні не шанаваў, вучоным дужа сябе лічыў. Ехаў ён неяк праз лес ды сустрэў прыгожую дзяўчыну, апранутую як шляхцянка, якая зёлкі збірала. Захацеў ён узяць яе за жонку, а тая і кажа: «Пайду, калі дазволіш мне зёлкі збіраць ды людзей імі лячыць, бо зарок у мяне такі». Пан згадзіўся. Зажылі яны добра, пані лекавала, хто да яе прыходзіў, і грошай не брала. А ў пана былі два сябрукі, з якімі разам чарнакніжніцтвам займаўся. Надта ім цікава было, хто ж такая красуня. От падпільнавалі яны, як пані ў лес па зёлкі ходзіць. Бачаць, валасы распусціла, а па іх срэбная раса коціцца ўверху ніз. І здагадаліся, што жонка іхняга прыяцеля — гаёўка, дух лясны, які дарам ацаляльніцтва валодае, а ў куфры ў яе відаць лекі ад смерці. Падгаварылі яны пана, як жонка ў лазню пайшла, той скраў ключы і адчыніў куфар. А там у рушніку трава загорнутая, і напісана на рушніку, што сіла гэтай травы такая, калі цмоку даць, яго знутры разарвець, калі парадзіся даць, яна лёгка народзіць, калі мужчыну даць, ён жыццё нанова пачнець. От закарцела пану паспытаць, як гэта жыццё нанова пачаць. Нарыхтаваў адвару з тае травы, пайшоў сябруком у леснічоўку. «Вып'ю, — кажа, — а калі кепска будзе, дай мне з іншага кубка тоўчаны рог адзінарога, які ад любых атрут дапамагае». Выпіў пан, і стала яму косці круціць, цягліцы рваць. Сябрук лекі не даў, а ўзяў ды ўцёк і нікому нічога не сказаў. Праходзіць дзень, другі, сталі пана шукаць. Знайшлі ў лесе яго адзежу, вырашылі, што ваўкі няшчаснага задзёрлі. А сябрук увесь гэты час ягоную жонку суцяшае, пакуль не згадзілася замуж за яго выйсці. Вось сядзяць яны ў трох, гаёўка, яе новы муж ды трэці з кампаніі, а ў дзверы хтось стукае. Хлапчыска хворы ўвесь, трасца яго трасе, з лахманоў вошы сыплюцца. Ды кажа, што ён гаспадар гэтага маёнтка. Той, што з гаёўкая жаніўся, загадаў вар'ята з двара гнаць. А другі сябрук узяў калаціну і давай гостя біць. Біў, біў, ды і забіў. Пані потым выйшла паглядзець. Бачыць, на шыі хлапца крыжык, які ў яе мужа быў. Прыгледзілася, скеміла штось, шусь да свайго куфра, адчыніла, а травы няма. Здагадалася яна, што гэта яе муж нябога, ды позна ўжо. Збегла ў лес, і не бачыў яе больш ніхто. Нейкая страшнаватая праўда хаваецца за гэтай фантасмагорыяй. Легенду абавязкова трэба выкарыстаць, магчыма, перанёсшы ў наш час. Вох і намучыцца ў мяне корвус. Я потерла вочы, натомленыя моніторам, і зноў в адной кампаніі здрайца, кат і ахвяра, і водгуллі легенды пра святую Маргарыту, цмок якога разрывае знутры чароўная зёлка, што дапамагае парадзіхам. Я з уздыхам абвяла позіркам шыхты энцыклапедый ды даведнікаў на паліцах уздоўж сцен, уласнаручна абклееных мною зверху белымі, унізе шурпата шэрымі шпалерамі. Вось, здаецца, у гэтых тамінах мусіць быць усё. А гэта як нерад у мора закінулі, што выцягнулі, то і вывучаюць, і, здаецца, гэта і ёсць мора. Мае звесткі пра Люцыяна Станіслававіча Корвуса былі адрывістымі, як у студэнта, што на лекцыях гуляў танчыкі. Зрабіць доктара прататыпам галоўнага героя мяне змусіў кароткі ўспамін беларускага паэта, які ў турме амерыканцы ў 1952 годзе апынуўся ў адной камеры з біёлагам Люцыянам Корвусам па мянушцы «Канкістадор». Таго арыштавалі па справе ўрачоў-забойцаў, габрэем не быў, але зацята бараніў калег, што падпадалі, і быў прызнаны саўдзельнікам. Прысуд 10 гадоў лагероў, ці выжыў невядома. Корвуса прыносілі з допытаў страшэнна збітага, саджалі ў карцар, дзе можна было толькі стаяць, а перад вачыма міргала зыркая лямпачка. Пасля такога карцара у чалавека яшчэ доўга ў такт з тым, як міргала лямпачка, заплюшчваліся і адплюшчваліся вочы, і ўсе мышцы твару сціскаліся і расслабляліся. Чалавек вар'яцеў, у Корвуса, аднак, такога не здарылася. Наадварот, спакойна заявіў, што цудоўна выспаўся, і ўсё, што ад яго маглі дабіцца на допытах, лацінскага выслоўя «consciente mille testes» – сумленне вартае тысячы сведкаў. Спадар доктар упарта паўтараў гэта на ўсе цытаванні даносаў і сяброўскіх прызнанняў. Следчыя шалелі, лічылі за здзек, Корвус яшчэ і лекаваў суседзяў па камеры без медыкаментаў, рукамі. Здымаў боль, упраўляў вывікі, спыняў кроў. Пасля суда хуткага і няправеднага шляхі паэта і біёлага разышліся. Згадзіцеся, людзі, якія праяўляюць незвычайную трываласць у экстрэмальных абставінах, чапляюць, хочацца прасачыць іх лёс, а тут яшчэ падчас блуканняў па вайсковых могілках натрапіла на помнічак, на якім было выбіта Люцыян Станіслававіч Корвус і не мелася ніякіх дат. Загадка, я вырашыла, што Люцыян Корвус стане героем майго новага рамана. І ў пошуках звярнулася да надзейнай крыніцы, стваральніка папулярнага сайта «Дзе Беларусь». І ўсё-ткі, чаму звестак няма? Можа, я раблю якую-небудзь памылку, прычым відавочную? Я адкрыла файл з успамінамі рэпрэсаванага геолага Уладзіміра Пятровіча Багацько, які адбываў пакаранне там жа, дзе і мой герой, і хутка натрапіла на згадку пра Лук'яна Сцяпановича Дзякловіча, сыльнага доктара, які працаваў у санхарадку «Затока». Корвус Дзякловічы. Можа, памылка мая ў тым, што я шукала Люцыяна Корвуса, а ён, маючы падвойнае прозвішча, для сяброў прадстаўляўся Корвусам, афіцыйна называўся Дзякловічам і фігуруе ў крыніцах пад абодвума імёнамі. Неверагодна, але ўсялякае бывае. Корвус – гэта ж для эпохі татальнай падазронасці занадта замежна. А ў высылцы ягоныя Люцыян Станіслававіч цалкам маглі памяняць на прывычнае Лук'ян Сцяпановіч. Чытаць успаміны былых вязняў ГУЛАГа страшэнна цяжка. Іх аўтары часта людзі інтэлігентныя, якія маглі аналізаваць, што адбываецца. У лагеры, дзе перавыхоўваліся геолаг і доктар, меліся ўсе нацыянальнасці. польскія акаўцы, баптысты з Валыні, этап чачэнцаў і інгушоў, хлопец з Мурама, які ў 16 гадоў збег з завода на фронт, ваяваў, а пасля быў асуджаны на 5 гадоў лагероў за дэзерцірства з працоўнага фронту. Венгерскія габрэі, чые сем'і знішчылі ў Асвенцыме, а іх працаздольных мужчын фашысты сагналі ў атрады і змушалі капаць акопы. А пасля вызвалення ўсіх з тых атрадаў адправілі ўжо ў савецкія лагеры. Ваеннапалоннымі ні барак не назавеш, таму на іх лёс проста забыліся, сядзяць і сядзяць. А яшчэ заўтрам успамінаў працаваў адзін пралетарый з Ташкента, слесар трэцяга разраду, якога заграблі за тое, што выпісваў газету «Правда Востока». У 44-м гэты цалкам правільны орган ЦК Кампартыі Узбекістана надрукаваў ліст югаслаўскага галоўнакамандуючага Брос Тіта да савецкага галоўнакамандуючага Іосіфа Сталіна. Узбекскі наборшчык прапусціў адну літару, у загалоўку перад прозвішчам Сталін буйным шрыфтам красавалася «Гаўнакамандуючы». Усю рэдакцыю расстралялі, наклад канфіскавалі, але газетка ўжо разышлася па падпісчыках, адным з якіх і быў наш слесар. Яго заспелі, калі ўслых чытаў прыхопленую на працу «Правду Востока», а паколькі кашчунны загаловак быў павернуты да ўсіх супрацоўнікаў, гэта палічылі прапагандай. Напэўна, сумленны слесар 100 разоў пракляў ліквідацыю непісьменнасці ва Узбекістане. Доктор Лук'ян Дзякловіч быў у гэтым пазасветці аўтарытэтам нават для крымінальнікаў, якія лічыліся прывілеяванай кастай. Лекаваў лагернае начальства, а мясцовыя жыхары празвалі яго добрым чараўніком з затокі. Багацько ўспамінае, што Дзякловіч напісаў трактат пра пелагру, страшную хваробу, якая ўзнікае ад недахопу пэўных рэчываў у харчаванні, потым даследаванне пра наступствы працяглага галадання, праілюстраваў каляровымі малюнкамі, абедзве працы былі адасланыя ў цэнтр і зніклі ў маскоўскіх архівах. Манаграфію пра антыбіётыкі Дзякловіч проста падарыў адной маладой дактарыцы, каб друкавала ад свайго імя. Яшчэ геолаг згадваў, што жонка Дзякловіча сядзела ў лагеры непадалёк, а ён пра гэта не ведаў. Высветлілася толькі пасля смерці вусатага вупыра, але сустрэцца не паспелі. У сангарадку была добрая самадзейнасць, ну яшчэ б, нават народныя артысты сярод зэкаў. Адзін паэт-беларус, геолаг не называе яго прозвішча, напісаў п'есу. Неверагодна фальшывая, але ідэалагічна правільная гісторыя перавыхавання сабатажніка ў іх лагеры. Гэткія кубанскія казакі ў гулагу, але пакуль дайшло да першай рэпетыцыі, аўтара застрэлілі ахоўнікі нібыта за спробу пабегу. Натуральна, твор злачынцы не мог быць пастаўлены, а самадзейны тэатр – гэта і пайка, і цяпло, і, магчыма, выратаванае жыццё. Тым больш сярод артыстаў дзве зняможаныя жанчыны, якія калісь гралі ў сапраўдным тэатры ў Тбілісі, і іх маглі адправіць назад у лес цягаць бярвенне. Трэба было ратаваць спектакль. Параіліся, і Дзякловіч, найбольш цанімы начальствам, згадзіўся назваць аўтарам п'есы сябе. Прэм'ера адбылася ў бальнічнай актавай зале, зэкі весяліліся, а начлагера вырашыў, што ўсё дзейства, пратэст, бунт, падбухторванне. Ды яшчэ і асабістую абразу ўгледзеў, яму гэта давялі шасцёркі, якія зайздросцілі халяўшчыкам. Вельмі нагадвае гісторыю з драматургам Васілём Шашалевічам. Ён таксама ў зняволенні напісаў п'есу пра свой лагер, яе паставілі ў лагернай сталоўцы, начальнік абурыўся і адправіў Шашалевіча валіць лес. Васіль быў сухотны, таму сядзеў ля вогнішча з фанеркай і адзначаў нормы, і там на яго знарок павалілі бярозу, і так, што тая, упаўшы, прыціснула драматурга да вогнішча. Дрэва магутнае не падняць, давялося распілоўваць. Пакуль вязня вызвалілі, абгарэў, ажно вочы выцеклі, але яшчэ быў жывы, памёр у лагпункце. Дзякловіча таксама ў пакаранне адправілі на цяжкую працу рабіць цэглу. Крымінальнікам далі ўказанне расправіцца з нягоднікам, як мага больш жорстка, няхай памучыцца, але каб выглядала як няшчасны выпадак. Гэта былі не законнікі, а сукі, крымінальнікі, якія супрацоўнічалі з лагерным начальствам. Злодзеі ў законе, магчыма, не сталі б забіваць доктара, персону імі паважаную, альбо зрабілі гэта не так жорстка. А для сук не існавала ніякіх межаў у вычварэнствах над мужыкамі. З доктара здзекваліся цэлыя суткі, побач з цагельным цэхам быў швейны. Камусь у галаву прыйшла дасціпная думка: доктар робіць уколы, цяпер трэба зрабіць уколы доктару. Набралі іголак. Не, не змушайце мяне расказваць. Я сама хачу забыць, хачу забыць. Потым здарыўся і няшчасны выпадак. Доктар уваліўся ў печ, дзе апякалі цагліны. Уваліўся па пояс і некаторы час быў яшчэ жывы. Хачу забыць. Дарэчы, забойцаў цудадзейнага доктара Дзякловіча пасля другія зэкі пералавілі і таксама ўчынілі няшчасныя выпадкі. А жонцы забітага крадма аддалі жменю голак, змяшаную з попелам. Яна сказала, пахавае ў роднай зямлі, куды доктар так марыў вярнуцца. Я сядзела, апусціўшы галаву на стол, як Гойя на гравюры. Над маёй галавой таксама віліся пачвары, і мне хацелася прачнуцца. Абудзіцца ў свеце, дзе нічога падобнага не можа быць, ніхто не заганяе ў жывога чалавека голкі за тое, што ён іначай думае. Нікога не бэсцяць, не залічваюць у падонкі проста таму, што ён не любіць сістэму ці нейкую ідэю, дзе не можа быць пад помнікам пахаваная толькі жменя абгарэлых іголак. І я разумела, што напісаць менавіта так, як вычытала ва ўспамінах геолага, я не змагу. Гісторыя майго героя будзе іншай. Так, балючай і трагічнай, але іншай. І, можа быць, хтосьці з тых, хто яе прачытае, аднойчы адмовіцца выбіраць між ролямі ката, здрадніка ці ахвяры. Таму што застанецца чалавекам, проста чалавекам на сваёй зямлі. Ну, неяк так. Хопіць пафасу, альбо яшчэ падкінуць. Я магу. Вось толькі не магу забыцца на забытых. Мне мазіна ступае па нашай гісторыі свінцовымі абцасамі. Чуеце? Каментары. Трандуіл. Хня, фанф, не понимаю, што за пляскі вакол такой хні. Админ, выдалі фанф Рублевскай.